إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله عباد الله الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratul nahl ambayo yajulikana pia kama suratul ni'am ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ametaja neema nyingi sana alizowapa waja wake akawakumbusha na kuwaambia waja wake wama bikum min ni'matin fa min Allah neema yote mlio nayo jueni kuwa neema kama hiyo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa sababu wewe ni mwerevu zaidi kuliko wenzako au una jambo ambalo umehusishwa kuliko wengine bali ni kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yako na katika neema kubwa miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa neemesha waja wake ni neema ya Uislamu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-islam dini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inayotambulika na Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Uislamu peke yake mje akitizama jambo hili kwa makini atakuta kuwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye ni kubwa mno kwa kumjaalia yeye kuwa katika Waislamu wakati wako wengi katika wanadamu unaopishana nao njiani neema kama hii hawana na lau kama wataondoka ulimwenguni bila ya kuwa na neema hii ya Uislamu basi watakuwa katika wale watakaokaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah waman yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin mwenye kuifuata dini isiyokuwa ya Uislamu basi hatokubaliwa kutoka kwake yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini kama ile ya upotofu waliokuja nayo na kesho akhira atakuwa katika wale waliokula hasara. Ukifahamu hilo ujue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagua wewe Muislamu kutokamana na wengi katika wale hawana hii neema akakuongoza katika Uislamu. يهدي الله لنوره من يشاء الله سبحانه وتعالى humuongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Dunia Allah humpa anayempenda katika waja wake waumini, kadhalika humpa hata kafiri. Lakini dini ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa yule anayempenda peke yake. Ibadallah, hii neema Allah aliyokupa yahitaji shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله ألف ونعماش وتو داود أكوا أمريش وفني عمل وكتك لازم أمريش يا الله نكجيبوش نمكتازو وكني كتككم شكور والله سبحانه وتعالى ونعم زاكي. Lakini ni wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaoshukuru. Wa inna Allah ladhu fadlin ala nnas, Allah subhanahu wa ta'ala huwa fadhili watu kwa fadhila nyingi sana, lakini wengi katika watu hawamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni jambo ovu kuwa wewe Muislamu Allah amekupa neema hizo kisha usitambue neema hiyo na kumshukuru Allah kwa kufanya amal. Yataka ufahamu kuwa kutekeleza kwako amal alizokuamrisha Allah na kujiepusha na maasi ni sababu ya wewe kubaki imara katika dini yako. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita, na lau kama hao wangaliyafanya yale walioamrishwa na kujiepusha na yale waliokatazwa, ingelikuwa ni bora kwa wao na ni zaidi katika kuwafanya imara katika dini yao. Kwa ili ubakie imara, ndugu yangu Muislamu, katika matendo uliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani, basi ni umtii Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake na ujiepushe na makatazo. Na hapa ndiyo mje atakwenda nayo shukrani hii mpaka atakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wema wa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wakikumbuka hii neema ya hidayah na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa aliwaongoza katika huu ulimwengu, na wallahi hawasingeweza kuongoka lau kama Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza. Ibadallah, hii neema adhimu yahitaji kwetu sisi kufanya amal, yahitaji kwetu sisi kubakia imara katika ibada tuliyokuwa nazo katika mwezi wa Ramadhani. Inapoondoka Ramadhani, isiwe ni mja unayeabudu kwa ajili ya Ramadhani peke yake, bali inapotoka Ramadhani, ile athari ya neema ya Allah kukupa wewe Ramadhani ionekane katika maisha yako. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika sifa za waumini wa kikweli alizozitaja قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. wale wanaotoa katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, na baada ya kufanya amali ya khairi kama hii wana wasiwasi na hofu huenda wasikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ibadallah, mu'min amekusanya baina ya amali njema na kuwa na hofu asijikawa hakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam na Ismail ambao ni mitume watukufu wa Allah alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. Anyanyua misingi ya Kaaba kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, na pamoja na hayo wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalia amali yao ya khairi kama ile wanaoifanya, wanakhofu wasije wakawa ni katika wale waliokataliwa amali zao njema walizozifanya. Na sisi tutakuwaje hali yetu ibadallah? Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kufanya amal, lakini hakuna yote aliye na dhamana kuwa amali yake imekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni juu yetu kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalia amali zetu njema tulizozifanya. Lakini kuna alama inayokuonyesha kuwa amali njema uliyofanya imekubaliwa mbele ya Allah, nao ni kuwa ubakie imara katika amali zako ulizozifanya. Ukijiona baada ya kuondoka Ramadhani umerudi katika kuiwacha sala, umerudi katika maasi uliyokuwa ukiyafanya, basi kuwa na hofu ndugu yangu, huenda ikawa ni alama ya kuwa amali zako hazikukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu anayefanya jema, lile jema huita jema lingine. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Na unapofanya jema Allah hukupa taufiq ya kufanya jema lingine ikiwa jema lako limekubaliwa. Kochunga usije ukawa katika wale mwezi wa Ramadhani umeondoka na ameondoka patupu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal raqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-minbar wa huwa yaqul amin amin amin. Mtume siku moja sallallahu alaihi wasallam alipanda juu ya mimbar akaitikia amin mara tatu. Masahaba wakashangazwa na maneno haya na kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tasna'u ya Rasulullah, ulikuwa ufanya nini ya Rasulullah, tumekusikia waitikia amin mara tatu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, قال لي جبريل. متوم صلى الله عليه وسلم كسامة جبريل قال لي أنبي أميمي راغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. أنا يوم بدعي نما بزهايا أنا يطعني جبريل عليه السلام نعنى إتكية ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aangamie mja ambaye atawapata wazazi wake wawili au mmoja kisha asiwe ni sababu ya kuingia peponi. Faqultu amin, akaitikia mtume sallallahu alaihi wasallam amin. Si maudhui yetu kuzungumzia kuhusu kuwatii wazazi na kuwafanyia wema, lakini jiangalie ndugu yangu Muislamu, alaka yako baina yako wewe na mzazi wako uchunge sana. Ule ni mlango wa pepo, na ikiwa hautakuingiza peponi, basi wewe ni katika wale ambao Jibril alayhi salam amewaapiza na kusema wameangamia. Thumma qal raghima anfu abdin adraka ramadhan falam yughfar lahu. Ameangamia mja ambaye ameidiriki Ramadhani kisha ikapita Ramadhani bila kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni nani kati yetu sisi aliyesamehewa tumpe pongezi? Nani anayejua kuwa amesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Tujiangalie nafsi zetu na ibada tunazozifanya, na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie, tusije tukaingia katika hawa ambao wameapizwa na Jibril alayhi salam na kuitikia dua hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala thumma qala رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. أميانغمي أمجا أما أتتاجو يا محمد بلياك كيشا سيكو صلي نكيتكي أنا كسيم آمين. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني رحمه الله حسن صحيح. عباد الله فتكيكana tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika hali ya kuondokewa na mwezi wa Ramadhani. Juzi watu walikuwa wakitamani uingie mwezi wa Ramadhani, leo ni Ijumaa ya mwisho watu ondokea mwezi wa Ramadhani. Je, mwezi huu umewacha athari gani katika maisha yako? Je, Muislamu uko vipi katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalie ibada zako ulizozifanya katika mwezi wa Ramadhan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.